بسم الله الرحمن الرحيم. ذلیل ہو جا، خوار ہو جا، کہ یہ جنت کا دروازہ ہے جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت، زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا. تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں دو دروازے کھل جاتے ہیں. ادریس کا ایک تو باقی ہے، میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں. بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے باپ، ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے. ایک خاتون نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میرے خاوند علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں صحابی، ساری دنیا کے غوث، ابدال، قطب کٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتی، اور ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، علقمہ موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. سادہ سا عام مسلمان بیچارہ، کمزور درجے کے ایمان والا بھی کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، اور اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں. ناراض کے راضی؟ کہا جی ناراض. فوراً انہیں بلوایا. علقمہ کی ماں، کہو تو میں تیرے پاس آ جاؤں؟ وہ چاہے تو تو میرے پاس آ جاؤ. کہا یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں. آ گئی. تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، عبادت گزار ہے، پر جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے، زبان اس کی گندی ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے، میں ماں ہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، جب ہم اس سے تیزی میں بات کرتا ہے میرا جگر کٹتا ہے. جب اولاد ماں باپ سے کہتی نا تو آج تک میرے واسطے کیتا کیے، اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا امتحان کی جگہ تو وہیں پتھر پڑتے ان پر. عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے. کا نشانی ہی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے، کفر زیادہ ہو جائے، زنا زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، سود زیادہ ہو جائے. آپ نے کیا کہا؟ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، جب فیصل آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں، تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے. تو آپ نے کہا تم معاف کر دیں. کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف. اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے، ناراض ہو کے دوسری جگہ رہے. معاف کر دے. کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کرنا، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. ہائے ہائے. ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کیوں؟ سکرات میں ہے، تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے. کہ نہیں یا رسول اللہ، ایڈا بھی میرا جگر کوئی نہیں کہ میں اتھو تائیں میں معاف نہ کرا، میں معاف کیتا. ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن تک شریک رہے. پھر واپسی پہ فرمایا سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی. قصائی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہے، نہ کوئی عالم، نہ صوفی، نہ مجاہد، نہ غازی، فلاں قصائی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، قصائی میرا ساتھی کدو بن گیا؟ یا اللہ کہاں ہے؟ بازار میں فلاں جگہ. وہاں پہنچ گئے, پوچھتے پوچھتے بھائی فلانا قصائی کڑا ہونا کہ جی وہ بیٹھا عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے, حیران دیکھ رہے ہیں. شام ڈھل گئی, گوشت بک گیا, ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا, کندھے پہ لٹکایا, دکان بند کر کے چلا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے نال آ سکوں؟ اسے کہا آ جا, اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے, آ جا. گھر پہنچا, گوشت صاف کیا, بوٹیاں بنائی, ہانڈی چڑھائی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا. پھر آٹا گوند کے اس کو رکھا, وہ خمیر ہو گیا. پھر ادھر سالن اتارا, روٹی پکائی, سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک بوڑھی ایسے ایک روئی کے گالی کی طرح پڑی ہوئی خاتون اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور پھر ایک ایک نوالہ بنا کے اس کے منہ میں ڈالا, کھلا کھلا کے. جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کیا, جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑ بڑانے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے, صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں, واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی کملی جو ہوئی ماں جو ہوئی جدائے دی خدمت کراں شروع ہو جان دی, اللہ تعالی جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے, میں کتھے تے موسیٰ کتھے, میں کتھے تے موسیٰ کتھے. یہ ماں ہے ماں, جس کی مر جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے, جس کا باپ بھی مر جائے تو بالکل ہی ویلا ہی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو تور پہ آیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو, دعا دینے والی چلی گئی, سنبھل کے آیا کرو. آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی, تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان بن حارثہ. نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ, پہلے چھ صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی نبوت کے گیارہویں سال, ان میں سے ایک ہے نعمان. تو وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے, آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ یہاں لاؤڈ سپیکر سے آواز جا رہی, لاؤڈ سپیکر بند کرو آواز آگے نہیں جائے گی. نعمان کے پاس کون سا مائک اور سسٹم ہے جس سے مدینے کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کا فرمان بردار ہے, ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کی تلاوت سے گونجتی ہے. کیسے فرمان بردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے, بیوی سے نہیں دھلاتے تھے. کتنے گھروں میں یہ لڑائی ہے, پتر آپ کچھ نہیں کرتا, بیوی نہ تو کر, تو میری ماں دی کر. او پاگل تو بھی تو کچھ کر, تو اس کے پیٹ سے نکلا ہے, تو اس کے کپڑے دھو. ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے, ماں کا بستر خود بچھاتے تھے, ماں کے لیے سالن پکاتے, روٹی پکاتے, سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے کھلاتے, سر میں تیل لگاتے, کنگھی کرتے, جوئیں نکالتے, اتنے کام ماں کے کیا کرتے تھے. اور ماں نے کوئی کام کہا اور سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ نہیں کہتے تھے, اما موڑا کھین میں پتہ نہیں لگا, بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلاتے, پھر کہتے اما نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہائے ہائے بھائیو مر تو سب نہیں جانا ہے, پر جب مائیں مر جاتی ہیں شیرازے بکھر جاتے ہیں. ایک ماں دس بچوں کو سنبھالتی ہے, دس بچے ایک ماں نہیں سنبھالتے. اور ماں باپ کافر بھی ہوں گے تو اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ آسمانوں پر اٹھائے گا. ہاں ماں باپ ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی گستاخی نہ کرنا, اطاعت بھی نہ کرنا, گستاخی بھی نہ کرنا. تو بھائیو موت تو سب کے لیے ہے, سارے ہی مر جائیں گے, ماؤں کا مرنا بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن مسلمان کو یہ تسلی ہے کہ ایک دن اللہ جمع کر دے. جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. دنیا میں اطاعت سے زندگی گزار لو, اللہ آخرت میں جنت کا دروازہ کھولے گا, کہا جا چلا جا, ماں باپ کو بھی لے جا, بی بچوں کو بھی لے جا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے, ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.